przy bólu gardła. Dostępny także w spreju. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, poniedziałek, 13 listopada, jest 15. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. Pierwsze posiedzenie nowego Sejmu 10 kadencji. Premier złożył dymisję, prezydent zaapelował o pojednanie. Za godzinę na posiedzeniu inauguracyjnym zbierze się Senat 11 kadencji. Zaatakowany w Bieszczadach przez niedźwiedzia mężczyzna jest w poważnym stanie. Po krótkiej przerwie Sejm nowej 10 kadencji wznowił pierwsze obrady. Posłowie wybiorą teraz marszałka. Kandydatami są Szymon Hołownia z Polski 2050 i Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu zgodnie z konstytucją. Zabrał też głos na sali plenarnej, gdzie podsumował ostatnie lata rządów PiS. Przenosimy się na salę obrad. Od rana jest tam Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co mówił premier o 4 latach rządów. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że rząd Zjednoczonej Prawicy przez ostatnie lata zostały doświadczone poważnymi kryzysami, jak chociażby pandemia COVID-19 czy wojna na Ukrainie i jej skutki globalne. Mimo to, jak mówił Mateusz Morawiecki, rządowi udało się obronić miejsca pracy, wprowadzić tarcze energetyczne i utrzymać rozwój gospodarczy kraju. Myślę, że pewną nowością w polskiej polityce, czymś zupełnie wyjątkowym, była wiarygodność realizacji tych zapowiedzi, które wcześniej obiecywaliśmy wyborcom. Premier zapowiedział, że będzie formował nowy rząd zgodnie z misją, jaką powierzył mu prezydent, zaprosił. Poprosił też o poparcie dla przyszłej Rady Ministrów. Dziękował także za ostatnie 4 lata. Ja bardzo gorąco dziękuję za wszystko, co udało się zrobić. Raz jeszcze przepraszam za potknięcia, błędy ostatnich 4 lat. Obrady pierwszego dnia Sejmu nowej kadencji potrwają aż do wieczora. Ostatni punkt rozpocznie się o 19:00. Będzie to wybór wicemarszałków Sejmu. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Prezydent Andrzej Duda zaapelował do posłów i posłanek o podanie sobie rąk na znak symbolicznego zakończenia kampanii wyborczej i początku pracy w nowej kadencji Sejmu. W swoim wystąpieniu dodał, że każde posiedzenie powinno rozpoczynać się od gestu pojednania. Chciałbym po zakończeniu swojego wystąpienia powtórzyć gest podania dłoni wszystkim Państwu, posłom i posłankom, poprzez symboliczne podanie dłoni tym, którzy zasiadają w pierwszych rzędach tutaj w Sejmie. Niech to będzie symboliczne zakończenie okresu kampanii. Niech stanie się to dobrą tradycją w naszym parlamencie. Tak zaczynajmy każde pierwsze posiedzenie nowego Sejmu. Od podania sobie ręki, nie tylko z prezydentem, ale podania sobie ręki nawzajem. A już za chwilę do pracy ruszą również nowo wybrani senatorzy. Posiedzenie inauguracyjne Izby Wyższej. Za niecałą godzinę rozpocznie przemówienie prezydenta Andrzeja Dudy. Przenosimy się do Senatu. Na miejscu jest Karol Surówka. Karolu, dzień powiedz, dobry. Dzień dobry. Jak dokładnie będzie przebiegało to pierwsze posiedzenie? Posiedzenie otworzy prezydent, po czym przekaże prowadzenie obrad marszałkowi seniorowi Senatu. Jest nim najstarszy wiekiem senator Michał Seweryński. Ten z kolei spośród najmłodszych przedstawicieli Izby Wyższej wybierze sekretarzy. Przyjmie ślubowanie od senatorów i przeprowadzi wybór marszałka. Kandydatów na najważniejsze stanowisko w Senacie mogą zgłaszać grupy co najmniej 10 senatorów. Nowy marszałek złoży oświadczenie o przyjęciu funkcji, a później już przejmie prowadzenie obrad i od razu będzie miał pierwsze zadanie, a będzie nim przeprowadzenie wyborów nie więcej niż 4 wicemarszałków. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Rosjanie mogą przygotowywać się do odwrotu z lewego brzegu Dniepru w obwodzie chersońskim. Tak uważają ukraińscy eksperci. Świadczyć o tym mogą także informacje docierające z Moskwy. O szczegółach Paweł Buszko. Ukraińcy w ostatnich dniach zdobyli kilka przyczółków na lewym okupowanym brzegu Dniepru na wysokości Chersonia. Rozszerzają zajmowane terytorium wzdłuż brzegu rzeki. Ukraińskie władze nie informują o tym oficjalnie, jednak analitycy prognozują możliwe dalsze sukcesy. Obecnie według potwierdzonych informacji okupanci zaczynają tam zaminowywać różne obiekty infrastruktury. Oznacza to, że Rosjanie przygotowują się do odwrotu z tych terytoriów. Podkreśla ekspert wojskowy Oleksij Hetman. Czasem dziś czołowe rosyjskie agencje informacyjne, powołując się na informacje Kremla, podały, że rosyjskie wojsko wycofać się ma z lewego brzegu Dniepru. Informacja została jednak później anulowana. Zdaniem ekspertów świadczyć to może o faktycznym zamiarze odwrotu Rosjan, może jednak też być elementem wojny informacyjnej. Paweł Buszko, Polskie Radio. Mężczyzna zaatakowany w Bieszczadach przez niedźwiedzia ma poważne obrażenia. Do wypadku doszło wczoraj wieczorem w okolicach Dawnej Wsi Hulskie w Dolinie San. Kierownik oddziału chirurgii szpitala w Krośnie Jan Wojciech Wroński mówi, że 55-latek ma rany kąsane i szarpane. To są obrażenia o typie ran kąsanych i szarpanych, okolicy głowy, klatki piersiowej, obu kończyn górnych i dolnych. Obrażenia dotyczą głównie twarzoczaszki, okolicy lewego oczodołu. Na szczęście okazało się, że narząd wzroku nie ucierpiał. Był to 31 atak niedźwiedzia na Podkarpaciu w ciągu ostatnich 20 lat. W jednym przypadku zaatakowana osoba zmarła. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie mamy duże, ale z rozpogodzeniami. Na północy i wschodzie, a wieczorem także na zachodzie słabe opady deszczu, a w górach śniegu i deszczu ze śniegiem. Od 5 stopni na północnym wschodzie do 10 na zachodzie. W nocy zachmurzenie już duże i całkowite, jedynie nad ranem na południowym zachodzie jakieś rozpogodzenia. Od zachodu postępujące stopniowo na wschód kraju opady deszczu. No i od 0 stopni na północnym wschodzie około 3 na plusie. W centrum do plus 6 na zachodzie, tylko na północnym wschodzie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 2 stopni. Sześć minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. Olga Szućko za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3. Ja nazywam się Witold Lazar, a ten program nazywa się Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Program Trzeci Polskiego Radia. Bittersweet Symphony. 10 minut po godzinie 15. Dziś zapraszamy do trójki do 18. Wszystkie najważniejsze bieżące tematy, no ale zaczynamy od tego najważniejszego. W Sejmie po raz pierwszy zebrali się dziś posłowie 10. kadencji. Wszystko zaczęło się tuż po godzinie 12. Co się działo i co jeszcze przed nami? O tym Sylwia Białek, która jest na miejscu. Witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Pierwszy dzień 10. kadencji Sejmu ma bardzo uroczysty charakter. Obrady otworzył marszałek senior Marek Sawicki. Otwieram pierwsze posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 10. kadencji. Chwilę później głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który mówił, że ostatnie wybory pokazały, że demokracja w Polsce nigdy nie była tak silna. Do urn poszło bowiem ponad 74% Polaków. Wybory pokazały, że spory rozstrzygamy przy urnie wyborczej, a to jest istota demokracji, mówił. Prezydent zadeklarował gotowość współpracy z nowo wybranym parlamentem. Andrzej Duda zaznaczył, że nie zgodzi się jednak na podważanie i lekceważenie konstytucyjnych uprawnień prezydenta. Jeżeli uznam, że jakieś rozwiązanie budzi poważne wątpliwości merytoryczne czy prawne, to nie zawaham się skorzystać z prezydenckiego weta czy skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. Głos zabrał także marszałek senior Marek Sawicki, pogratulował posłom wyboru, ale też mówił o swoich oczekiwaniach. Wyrażam nadzieję, że nowa kadencja pozwoli odbudować, począwszy od nas, poczucie wspólnoty narodowej, za którą opowiedziało się tak wielu wyborców. 460 nowo wybranych posłów złożyło ślubowanie. Rotę ślubowania odczytał marszałek senior, a każdy z posłów po wyczytaniu jego nazwiska wypowiadał słowo ślubuję. Część posłów dodawała tak mi dopomóż Bóg. Chwilę później premier Mateusz Morawiecki złożył dymisję rządu, ale też i sprawozdanie z ostatnich 4 lat rządów. Myślę, że pewną nowością w polskiej polityce, może nie absolutną nowością, ale w takim natężeniu czymś zupełnie wyjątkowym była wiarygodność realizacji tych zapowiedzi, które wcześniej obiecywaliśmy wyborcom. Mateusz Morawiecki mówił o sukcesach rządu, przeprosił za wszystkie potknięcia. Tylko ta władza, która nic nie robi, nie popełnia błędów, mówił. Premier dziękował prezydentowi za powierzenie mu misji tworzenia nowego rządu. Podkreślał, że zaprasza do Koalicji Polskich Spraw. Przed chwilą posłowie rozpoczęli wybór marszałka Sejmu. Zostało zgłoszonych 2 kandydatów. Szymon Hołownia, reprezentant koalicji Trzecia Droga i Elżbieta Witek z Prawa i Sprawiedliwości. Wieczorem zaś wybór wicemarszałków. Prawo i Sprawiedliwość zamierza zgłosić ponownie marszałek Elżbietę Witek, jeśli nie zostanie marszałkiem Sejmu. Na to jednak nie zgadza się opozycja. Marek Suski z PiSu jest zaskoczony postawą partii opozycyjnych. Nie ma tak w demokracji, że rządząca większość wybiera opozycji przedstawicieli do pełnienia funkcji. Jeżeli to będzie tak, że dobrze, może być od was marszałek, ale my wam go wskażemy, no to to jest łamanie zasad konstytucyjnych. Za niespełna godzinę zbierze się po raz pierwszy Senat 11. kadencji. Senatorowie złożą ślubowanie, wybrany zostanie także marszałek Izby. Dziękuję bardzo. Sylwia Białek o wydarzeniach dziś na Wiejskiej. Do Sejmu oczywiście będziemy dziś jeszcze wracać. Plus. Zapraszamy do trójki, 17 minut po godzinie 15. Dziś w kalendarzu 13 dzień listopada, poniedziałek. Do kogo dziś z życzeniami? Stanisław, Alojzy, Arkadiusz, Benedykt, Eugeniusz, Jan, Mateusz, Mikołaj, Walenty i Wiktor świętują. A więc potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych 13 listopada to Światowy Dzień Sierot. Jest także Międzynarodowy Dzień Niewidomych, Święto Służby Uzbrojenia i Elektroniki, Światowy Dzień Dobroci, Dzień Biznesmena, no i Dzień Placków Ziemniaczanych. No i teraz dwie dwójki, siedem trójek, śmietana, jogurt, cukier, dżem, a może majonez, a może jeszcze jakoś inaczej. Dwie dwójki, siedem trójek, zapraszam Państwa do dyskusji, to jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Na Stanisława kostkę ujrzysz śniegu drobnostkę, a na ofiarowanie przydadzą się sanie. Ofiarowanie to za 8 dni, 21. Zapraszamy do trójki, 20,5 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, do Polski przylecieli właśnie pierwsi Polacy i Palestyńczycy z polskimi paszportami. Na pokładzie wojskowego samolotu ma znajdować się 18 osób ewakuowanych z Gazy. W samej Gazie nie kończy się humanitarny dramat w szpitalu Al-Shifa, gdzie tysiące przerażonych cywilów jest otoczonych przez izraelskie czołgi. Wojciech Cegielski zbiera dla nas najnowsze informacje w tej sprawie. Co wiemy, Wojtku, o Polakach, którzy wrócili właśnie do kraju? Przede wszystkim to, o czym wspomniałeś, że to 18 osób. Prawdopodobnie to głównie są dzieci. Mówię prawdopodobnie, bo na liście wyjazdowej, którą widzieliśmy, liście wyjazdowej Polaków oraz Palestyńczyków z polskimi paszportami jest w sumie 29 nazwisk. To są głównie właśnie Palestyńczycy z polskimi nazwiskami, z polskimi paszportami oraz dzieci. Dzieci mieszanych polsko-palestyńskich, zmieszanych polsko-palestyńskich rodzin. Ta operacja ich ewakuacji trwa od czwartku. W ogóle oczywiście nie jest to tylko i wyłącznie polska operacja ewakuacyjna, bo cały Zachód stara się w tej chwili ewakuować obcokrajowców. No i Polacy zostali przepuszczeni przez granicę z Egiptem, przez przejście graniczne w Rafa do Egiptu właśnie w ramach tejże ogólnoświatowej, można by powiedzieć, akcji ewakuacyjnej. Pozostałych 11, jak rozumiemy, osób, które nie przekroczyły jeszcze granicy z Egiptem i są wciąż w Gazie, mają być już blisko granicy. To jest istotne, bo przedostanie się z innych miejsc w Gazie do granicy to jest przedostawanie się nierzadko pod bombami. Oni już są podobno, według tego, co mówią polskie władze, polscy dyplomaci są już w rejonie granicy i czekają na ten moment, kiedy także będą mogli przejść przez granicę, i kiedy przejdą, procedura będzie taka sama jak w przypadku tej grupy, która wczoraj przeszła przez granicę, a dzisiaj wylądowała już na warszawskim lotnisku Okęcie, czyli podejmują ich po przejściu przez granicę służby dyplomatyczne polskie, żołnierze, no i samolotem wojskowym wracają do kraju. Kiedy ta jedenastka, która jeszcze jest w Gazie, wróci, tego na razie nie wiemy. Czyli operacja trwa. Wracając jeszcze do Gazy, do szpitala Al-Shifa, co tam się teraz dzieje? Czy wiemy coś, jakie są doniesienia? Rzeczywiście, jeśli chodzi o izraelską operację w Gazie, czy też wojnę w Gazie i naloty, ale także operację lądową, to szpital Al-Shifa jest w tej chwili jej centralną częścią i to, co dzieje się w szpitalu w Shifie, no nie ma precedensu. To jest największy szpital w Gazie. Ja tam wielokrotnie byłem w czasie poprzednich wojen w Gazie i to jest ogromny kompleks budynków, którego to kompleksu podczas poprzednich wojen Izrael nie bombardował. I stąd też, kiedy w ogóle zaczęła się wojna, zaczęły się naloty miesiąc temu, to tysiące Palestyńczyków z Gazy uciekło właśnie tam do szpitala, bo miało to być bezpiecznym schronieniem. Tyle tylko, że Izrael twierdzi, i prawdopodobnie jest to zgodne z prawdą, że pod szpitalem Al-Shifa znajduje się największy i najważniejszy bunkier Hamasu. Stąd ten bunkier Hamasu Izrael chce zdobyć, bo przypomnijmy, dla Izraela głównym celem tej operacji jest zabicie wszystkich dowódców Hamasu. Stąd też szpital został otoczony czołgami 3 dni temu. W tej chwili Światowa Organizacja Zdrowia twierdzi, że wewnątrz tego szpitala jest około 2300 osób. To są zarówno lekarze, pacjenci, ale i też cywile, którzy wcześniej koczowali na zewnątrz w takim miasteczku namiotowym, ale kiedy zaczęły się ostrzały i walki wokół szpitala, uciekli do środka, żeby w tym budynku właśnie się chronić. W szpitalu skończyło się paliwo do generatorów prądu. Lekarze nie prowadzą operacji na oddziale położniczym. Tam jest najtragiczniejsza prawdopodobnie sytuacja, bo tam jest 36 noworodków w inkubatorach. Trójka noworodków już zmarła, bo inkubatory nie pracują, bo nie mają prądu. Lekarze próbują ręcznie pompować im tlen do płuc w tej chwili, tym noworodkom, no ale wiadomo, że to lekarze, którzy są wręcz przygnieceni pracą, bo mają rannych, bo muszą zatroszczyć się także o jedzenie dla tych ludzi, którzy są w szpitalach, są po prostu przeciążeni pracą i robią co mogą, ale nie wyklucza się, że kolejne noworodki mogą wkrótce umrzeć. W środku tego szpitala na korytarzach są te tysiące osób. Ciężko jest też przejść. Niektóre zabiegi mimo braku prądu są wykonywane przy świecach, na podłodze wręcz, w bardzo spartańskich warunkach. Izraelska armia zapowiadała pomoc w ewakuacji dzieci ze szpitala. Na razie nie mamy takiej informacji, żeby ta ewakuacja nastąpiła. Pytanie, co stanie się dalej, tego oczywiście nie wie nikt, ale wiemy, że nie tylko szpital Al-Shifa, ale co najmniej trzy kolejne szpitale w centrum Gazy są również otoczone przez izraelskie czołgi, prawdopodobnie dlatego, że Izrael również podejrzewa, że tam pod ziemią mogą znajdować się bunkry Hamasu. Dramatyczna to sytuacja i będziemy się jej przyglądać. Wojciech Cygielski, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Autopromocja. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Energa Camer Image. Wywiady z gwiazdami światowego kina, recenzje głośnych i nagradzanych filmów pokazywanych po raz pierwszy w Polsce, najnowsze festiwalowe doniesienia. To wszystko na antenie Trójki do 18 listopada. Zapraszają Paweł Turski i Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.

koalicji, która będzie dbała o sprawy społeczne, o sprawy bezpieczeństwa, bezpieczeństwa narodowego, o sprawy suwerenności, ale także o wielkie projekty, które rozpoczęliśmy i od ciągłości realizacji których zależy przyszłość naszej ojczyzny. Do takiej właśnie koalicji bardzo chciałem zaprosić, bo od tego, w jaki sposób poprowadzimy nasze polskie sprawy, zależeć będzie od tego przyszłość naszej ojczyzny. Za pół godziny rozpocznie się pierwsze posiedzenie nowego Senatu 11 kadencji. Dwa samoloty z ewakuowanymi ze Strefy Gazy Polakami wylądowały przed 15 na wojskowym lotnisku na Okęciu. Na ich podkładach powróciło do kraju 18 polskich obywateli. Wszyscy objęci zostaną opieką psychologiczną i medyczną, poinformował rzecznik dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych, podpułkownik Jacek Goroszewski. W Strefie Gazy pozostaje jeszcze około 10 polskich obywateli. Powrót byłego premiera Wielkiej Brytanii Davida Camerona. Został nowym ministrem spraw zagranicznych. Zastąpi Jamesa Cleverley'ego, który przejmie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. David Cameron zrezygnował ze stanowiska premiera w 2016 roku, gdy nie udało mu się utrzymać Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. Od tamtej pory nie udzielał się politycznie. Pełny serwis o 16. I czas na sport w Trójce. Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry i mam dla Państwa dwie informacje dotyczące polskiego tenisa. Dobrą i złą. Od której zacząć? Dobrze, że nie obie są złe. Zacznijmy od tej gorszej. W kalendarzu WTA na przyszły rok nie ma lipcowego turnieju w Warszawie. Oto część oficjalnego oświadczenia organizatorów. Trzecia edycja turnieju BNP Paribas Warsaw Open w 2023 roku zakończyła obecność tego turnieju w Polsce. Decyzję o zakończeniu projektu podjęto na podstawie analizy w obszarach sportowym, infrastrukturalnym i biznesowym przedsięwzięcia, a także biorąc pod uwagę kalendarz tenisowy na dwa kolejne lata, w których miała jeszcze obowiązywać licencja. Powiem tak, szkoda. A dobra informacja jest taka, że w zestawieniu WTA już oficjalnie na pierwszym miejscu widnieje imię i nazwisko polskiej zawodniczki Igi Świątek. Z dziewiątką kończy rok Hubert Hurkacz, a numer jeden ATP pozostaje niesamowity Serb Novak Djokovic. To oczywiste ukoronowanie sezonu, zakończenie go na pierwszym miejscu to marzenie każdego tenisisty. To jedna z najtrudniejszych rzeczy do osiągnięcia w naszym sporcie. Wygranie wielkiego szlema i światowa jedynka to absolutny szczyt. A teraz już piłka nożna, bo dziś w Warszawie rozpoczyna się zgrupowanie kandydatów na piłkarskie Euro 2024. W piątek zagramy z Czechami, mówi Jakub Kiwior. Mamy dwa mecze, chcemy się zrehabilitować, dobrze pokazać na pewno i chcemy na pewno wygrać ten mecz z Czechami, bo to będzie dla nas bardzo ważny mecz też, żebyśmy złapali pewności siebie. Pewność siebie przyda się, bo ostatnio z Czechami w Pradze przegraliśmy po szybko, w dosłownie kilka minut straconych bramkach. W pierwszych minutach straciliśmy dwie bramki i potem już się gra ciężko, więc na pewno musimy uważać od samego początku, być skoncentrowani i miejmy nadzieję, że to my wyjdziemy i strzelimy szybko dwie bramki. Też mamy taką nadzieję. A teraz o sporcie, w którym Polacy mimo wszystko odnoszą sukcesy międzynarodowe. Jest wielką nadzieją olimpijską na Paryż 2024 i to nie tylko z racji niedawno zdobytego brązu Mistrzostw Europy w judo. Angelikę Szymańską będziemy mogli zobaczyć się walczącą na tatami w Polsce za niespełna dwa tygodnie podczas Mistrzostw Kraju, które odbędą się w Katowicach. Tymczasem praktycznie ma już zapewnioną przepustkę na igrzyska. Trenerka Aneta Szczepańska przygotowała już plan na najbliższe 9 miesięcy, także dobrze wiem, gdzie będę startować, na jakie zgrupowania będziemy jeździć. Ze względu na to, że moja pozycja w rankingu olimpijskim jest dość pewna, na szczęście nie muszę startować zbyt często, możemy wybierać sobie konkretne starty. Daje nam to oczywiście bardzo duży komfort, ponieważ takie starty częste są bardzo męczące fizycznie oraz mentalnie. A wspomniana przez Angelikę Szymańską trenerka Aneta Szczepańska, to przypomnę, srebrna medalistka z Atlanty 9-6. Do spraw piłkarskich jeszcze zapraszamy do Trójki, wrócimy, a serwis sportowy zwyczajowo chwilę po 17.30. Według synoptyków zachmurzenie mamy duże, ale z rozpogodzeniami. Według tego, co pokazuje obraz na ekranie meteoradaru, nie powinno nigdzie nic padać. Mało tego, dzień mamy dość pogodny, za to nie najcieplejszy. Od 4 do 6 stopni w tej chwili na termometrach. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa za 24,5 minuty. 16. It might seem crazy, what I'm about to say. Pharrell Williams. Za 20,5 minuty godzina 16:00 w audycji popołudniowej teraz Hiszpania, bo tam setki tysięcy osób protestowały wczoraj w Madrycie i ponad 50 innych miastach Hiszpanii przeciwko amnestii dla separatystów katalońskich. Wynegocjowała je rządząca partia socjalistyczna i robotnicza, która potrzebuje głosów ugrupowań z Katalonii, aby udało się powołać nowy rząd pod wodzą premiera Pedro Sancheza. Do protestów wezwała centroprawicowa partia ludowa. Wsparły ją w tym skrajnie prawicowa partia Vox oraz centrowa partia Ciudadanos. Demonstracje były reakcją na to, że w ubiegłym tygodniu rządząca od 5 lat Partia Socjalistyczna i Robotnicza dogadała się z mającymi po kilku przedstawicieli w ogólnokrajowym parlamencie lokalnymi partiami z Katalonii i kraju Basków. Katalończykom socjaliści obiecali amnestię dla ściganych wciąż za organizację 6 lat temu nielegalnego referendum niepodległościowego separatystycznych polityków, a Baskom pewne poszerzenie autonomii ich regionu. Hiszpańska prawica uznała to za zdradę narodowych interesów. Nie damy się uciszyć. Socjaliści chcą sprzedać integralność naszego kraju za kilka głosów w parlamencie, które pozwolą im utrzymać się u władzy. Nie pozwolimy na to. Skoro sami nie potrafią stworzyć rządu, to potrzeba przedterminowych wyborów. Zresztą niech się w tej sprawie wypowiedzą zwolennicy lewicy, którym nikt w kampanii wyborczej nie mówił, że głosują też za początkiem rozpadu kraju. Mówił na wiecu w Madrycie lider partii ludowej Alberto Núñez Feijóo. Hiszpania nie ma nowego rządu, choć wybory do parlamentu odbyły się w lipcu. Najwięcej głosów zdobyła wówczas właśnie partia ludowa, ale nie wystarczyło to do samodzielnych rządów. Także ewentualna koalicja ze skrajnie prawicową partią Vox nie dawała większości w kongresie deputowanych. Feijóo nie zdołał więc utworzyć własnego rządu. Jako drugi próbuje lider socjalistów, urzędujący od 5 lat premier Pedro Sanchez. Ale jego sojusz ze skrajnie lewicowym blokiem Sumar też nie daje większości. Dlatego dla zatwierdzenia swojego rządu potrzebuje jeszcze tych kilku głosów od partii katalońskich i baskijskich, a te nigdy nie zamierzały swojego poparcia sprzedawać tanio. Stąd tak duże ustępstwo socjalistów. Zdaniem prawicy za duże, ale ukrywający się od 6 lat w Belgii dawny szef lokalnych katalońskich władz Carles Puigdemont, który ma być wśród osób objętych amnestią, premiera Sancheza chwalił. Bez wątpienia współpraca między socjalistami a proniem podległościowymi partiami w Katalonii nie budzi entuzjazmu i to po różnych stronach sceny politycznej, także w Katalonii. Ale na tym polega polityka, że zawiera się kompromisy. Uważam, że to historyczne porozumienie i krok w stronę zakończenia historycznego konfliktu. Możemy teraz podążać ścieżką ku całkowitemu porozumieniu, choć napotkamy pewnie jeszcze wiele trudności. Z kolei socjaliści nie kryli, że postanowili wejść w porozumienie z katalońskimi separatystami, bo nie mieli innego wyjścia. Partie katalońskie i baskijskie, a porozumienie z tymi drugimi budzi tylko nieco mniejsze kontrowersje niż z katalońskimi, zobowiązały się do popierania rządu Pedro Sancheza przez całą kadencję. Do rządu jednak oficjalnie nie wejdą. W sprawach dotyczących ich regionu także będą głosować tylko zgodnie z własnymi przekonaniami. Sytuację w Hiszpanii obserwuje dla Państwa Michał Strzałkowski. Zapraszamy do trójki za 17,5 minuty. 16:00. Nie zostawiam nic na mają dobre, ale nie dobre są złe. Mam problem z tym gatunkiem, chcę o tym myśleć później, że uszy mają głuche, a myśli mają próżne. Nie czekam już na cuda i nie pozdrawiam wrogów. Nie chcę się o nic prosić, a potem cierpieć znowu. Chcę cię przy swoim boku niczego nie żałować. Chcę móc po ciemnej nocy rozpalać dzień od nowa. Rozpalać dzień od nowa. Rozpalić dzień od nowa. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ognie w nocy. Za 13 minut godzina 16, w kalendarzu 13 dzień listopada, w kalendarzu świąt typowych i nietypowych, dziś dzień placków ziemniaczanych. Placki ziemniaczane to kiedyś była udręka. Trzeba było obrać, na tarce zeskrobać, a teraz jest blender. Rzuca się tego ziemniaka, kratkę pokrojonego, nie trzeba strugać, blender, mikser się włącza i placki ziemniaczane gotowe. Jak można sobie trochę życie ułatwić, to czemu nie? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy do trójki. to grupa YouTube w audycji popołudniowej. Proszę Państwa, według wyśrubowanych założeń Unii Europejskiej ponad 42% i to już w 2030 roku tyle ma wynosić udział energii z odnawialnych źródeł. Sęk w tym, że planu nie da się zrealizować bez rozwoju energetyki wiatrowej. A ta po ostatnich zawirowaniach na świecie dostała lekkiej zadyszki. I o tym Kuba Witkowski. Po wielu latach, gdy przepisy hamowały rozwój energetyki wiatrowej w Polsce, ruszyły wielkie inwestycje, między innymi te na Bałtyku. Equinor wraz z Polenergią rozwija portfolio 3 projektów. Mówi Michał Jerzy Kołodziejczyk, szef Equinor Polska. Bałtyk 3, 2 i 1 o łącznej mocy 3 gigawatów, które jak zostaną zrealizowane zasilą ponad 4 miliony gospodarstw domowych. Zakończyły się już badania wietrzności i dna morskiego, a teraz trwają prace nad pozyskaniem decyzji środowiskowej. Sęk w tym, że o ile na Bałtyku nieźle wieje, to sama branża może mówić o niesprzyjających warunkach do rozwoju. Sytuacja w Europie bardzo mocno nadwyrężyła między innymi łańcuch dostaw, łańcuch produkcyjny. Mówi Karol Byzdra z redakcji portalu Energetyka 24. I tutaj te turbiny składane w Europie często miały opóźnienia, projekty miały opóźnienia, no a niestety opóźnienia kosztują. Bo ceny materiałów i surowców ostro poszybowały w górę. Jakby tego było mało, to rynek azjatycki, głównie chiński, nadaje teraz tempo. A przypomnijmy, według analiz Polskiego Instytutu Ekonomicznego, by cele unijne stały się faktem, trzeba i to rocznie stawiać tyle wiatraków, by dostarczały 500 gigawatów energii. Niestety, jak dotąd udaje się to w połowie. No i tak jakbym się nie martwił o rozwój energetyki słonecznej w Europie, tak już o rozwój energetyki wiatrowej, postawiłbym pewien znak zapytania, czy na pewno te bardzo ambitne wartości stawiane przez Unię Europejską są na pewno możliwe do zrealizowania. Dlatego Unia Europejska ogłosiła nowy plan działania, który zakłada m.in. uproszczenie procedur. Chcemy przyspieszyć proces przyznawania pozwoleń na budowę. Mówi Kadri Simpson, unijna komisarz do spraw energii. Doszło do tego, że teraz mamy 4-krotnie większą moc wiatrową w trakcie wydawania takich zgód od tej, która realnie jest w budowie. Trzeba to zmienić. Chcemy przyspieszyć ten proces poprzez wdrażanie odpowiednich przepisów, szkolenia, nacisk na cyfryzację i pomoc w zakresie najlepszych praktyk. Tu nie ma ani chwili do stracenia. Oprócz tego Unia chce wesprzeć produkcję energii wiatrowej finansowo. Dlatego budżet na ten cel ma się podwoić do prawie 1,5 miliarda euro. Według danych opublikowanych przez Polski Instytut Ekonomiczny w 2022 roku energetyka wiatrowa pokrywała 16% zapotrzebowania Unii Europejskiej na energię. Najwięcej w Danii, gdzie z wiatru pochodzi grubo ponad połowa energii, a także w Irlandii, Niemczech czy Portugalii. Rok temu w krajach wspólnoty wybudowano 16 gigawatów nowych mocy wiatrowych. Ponad 14 gigawatów to instalacje uruchomione w 7 krajach, w tym w Polsce.